Bueno, pois acabamos de escuitar os miotos do seu CD Pinga da Auga, e foi unha alborada. E con esta alborada recibimos pois o noso seguinte convidado, que é David Rodríguez Estévez, o señor alcalde de Manzaneda en Ourense. Moi boas tardes, señor David. Hola, que tal? Moi boa tarde. Que tal aí por esa alta montaña que se debe estar divino? Bueno, estarse moi ben, a máis nestas datas, que son as datas é o punto álxido aquí do entroido, non? Neste macizo central de Ourense, que é tan importante nestes concellos, estamos agora en plena efervescencia. Claro, sí, agora están, bueno, no seu pulo. Efectivamente, sí. Comezaron xa pois o día 9 de xaneiro, máis ou menos. Aquí foi rematar estando con Nadal e comezar ca Entroido. Claro. Veño moi cedo, pero bueno, de aquí ata 9 de febreiro ainda queda troula. Ainda hai troula, verdad? Ademais dicen que os ourensans son moi trouleiros. Bueno, a parte que nos toca a nós, aí que a nosa contorna, pois pues, a verdade que sí, non? Sí. Que xa o onde mito se fai realidade. Sí. Bueno, pois a verdade que xa antigamente, non? Nos traballos de campo, de seituras e todo iso, pois estaban a referidas os cantos de seitura, a xente maior, sí. Tiña moi moi de man esta tradición, moi arraigadas, levaban o traballo moito mellor, que era un traballo duro, de moito fatiga física, sí. Elevaban o mellor pois, con estes cantos de riero, con estas cousiñas, non? Que tanto nos enchen agora os novos, pois, sí. Non chegamos a vivir, pero bueno, que creo que lle facía unha compaña moi, moi boa durante todas as tarefas. Pois, porque claro, aqueles cantes que facían antes, acababan a seitura, o que era a seitura do centeo, despois outros tipos de labranzas, en fin, pero sobre todo cando era, ou ben a recolleita da erva, ou ben a seitura, sempre despois, porque era un traballo moi duro, pero sempre había un ratiño para cantar, para bailar, eh? Sempre había un rato para desconectar un pouco desas tarefas tan arduas, incluso hasta na vindima tamén. Exactamente. Vindima, os arrulos e todo eso. Uh-huh. Aquí, bueno, que é o concello de Manzaneda, aunque é unha zona de alta montaña, pois tamén temos nos canóns do Vivir, tamén temos unha viña estupenda, non? Onde está o final da Ribeira Sacra. Que claro, tiñamos moita xente de outros concellos da contorna, de Leguiño de Conso, de Chandrexa, de Queixa, que tiñan que as viñas. Porque nos seus concellos, por altitude, pues, era imposible. Entón, pues, había como unha especie de intercambios culturais moi importantes entre esta xente maior de distintos concellos. Bueno, están moi latentes esos cantos de vindima, cantos claro. De riego, cantos de seitura, todos, sí, sí. Sí, porque eu a veces digo, dicía unha pena que se perden estos, digo, ten que estar recolleito en algún sitio, que a veces cando vou á aldea, que son ali da zoa dos Ancares, digo, eis, recollete dos avós, dos maiores, recollete cousas que se dice, son os que ten o fado da memoria repleto de cousas. A verdade é que é un traballo que non debemos deixar de lado, porque aí está a historia, non? Exactamente. O noso povo, en forma desas cantigas, un patrimonio inmaterial, que non sabemos ben cando vemos que non se está se cadra a fazer o suficiente para recuperar as tradicións, é un patrimonio material que se vai perder pues, cando a xeneración dos nosos avós desaparece, sí. E nos dá mágoa porque non nos deixamos de sorprender pues, cada vez que vas a un pobo, escutas unha historia, cada vez que vas a un forno, vas escoitando esas cousas que son enciclopedias abertas, non? Nos maiores. E ves que isto, que lástima que todo isto non estea ben recollido nas enciclopedias, bueno, nas bibliotecas, nos han ido saber cando teñen que estar. Porque, non sei se en Manzaneda, pois teñen, perdón. No, tranquilo. Lavadoiros. Sí, claro, por suposto. Aquí, bueno, no fondo da alta montaña, supoño que como nos Ancares, Courelo, no macizo central de Manzaneda, éramos o sitio de intercambio interxeracional que había entre novos e vellos. Sí. Naquela, pues, eran os lavadoiros. Exactamente. Eran os fornos onde se cocía o pan. As aidas de Mallar. ¿No? Exactamente. Bueno, pues mira, aquí mismo no noso concello levamos 6 anos recuperando pues este tipo de patrimonio, ¿no? Que sea un patrimonio. Sí, é un patrimonio importantísimo. Moitas veces, bueno, pues nós que somos políticos, ¿no? Estamos sí. a pé de calle cos veciños, o sí. municipalismo así, que además é moi apoxante, pero moi laborioso, porque sí. somos a primeira administración, estamos ao lado da xente, ¿no? Sí. E máis nun concello tan pequeno. Sí. E moitas veces, claro, dice a xente, naquel povo facía falta un local social, claro, ofrecer un local social non costa moitos cuartos. Pues claro. E descubrimos... con los cuales los sociales estaban feitos, solo había que darle forma claro. Arranxarlos e restaurarlos. E mira, lo vamos con fondos europeos, con líneas de OGD restaurando fornos en 4 ou 5 povos, claro. Resulta que temos o local social claro. está feito, recuperando un patrimonio antigo, que ademais é precioso, incluso hai veces que vamos a ensaiar os mozos, faremos cantos claro. de taberna por os povos, claro. a xente maior ven, asan o seu cabuxo, están con nós, é un día de delicia, non? Que moitas veces botas en falta, máis días así, agora que a conta da tele, as comunidades, sí. parece que a xente que colle un pouco de desapego de todo sí. isto, non? Cada unha súa casa. Bueno, con estas actividades, pois, a verdade que se fortalecen vínculos entre a xente maior é máis cativa entre os povos tamén, que tamén é algo moi importante. Porque, como dicía o dos lavadoiros, como dicía dos fornos, os lavadoiros era o que eu chamolles, era a revista Lecturas Antigua. Sí, efectivamente. E onde se falaba de política, onde se falaba de prensa rosa rural. Exactamente. Non, sí. Y alías... A verdade é que sí, é do que acontecía no día a día. No? Exactamente. Como, y alías... O parte local daba salir. Exactamente. Local, si te querías... No, si querías enterarte por algo así do que acontecía polos povos ou parroquias alrededor... Pois ibas ao lavadoiro e enterabaste rapidamente. Eran as redes sociais. Porque dicían, alguén dixo que as, vaya, que as mulleres que eran as que daban máis a falar e a súa a esa política que las levaban, que era a que estendía polo mundo adiante. Sí, efectivamente. Porque claro, nun lavadoiro xa sabemos cando se xuntan as mulleres. Sí, sí. E non digamos os homens por outro lado, por exemplo, no forno. Os homens no forno, nos caniteiros, cando se fixen aqueles xadeiros de noite, non? Exactamente. Ou cando se iban ás casas a rezar os rosarios, que igual, sí. sorte o meus avós, sí. teñen relación, son os que contan, e meus sí. pais destas tradicións, sí, sí. cando iban a rezar rosarios todos, os nenos iban encantados, porque depois nos despistes se marchaban, andaban a fazer das súas, claro. e a xente estaba rezando, efectivamente. Sí, sí, sí, sí. Porque... aí nos lavadores e todo eso, e entón a xente aí é onde se enteraba de moitas cosas. Pois eu dicía, digo que hoy pasas por certos sitios. Eu precisamente na miña parroquia vi un lavadoiro que daba gloria a velos, e ali eu tiño visto historias pasadas con cas mulleres lavando eco crego. O crego ocurría que espelaba, porque, en sí. fin. Sí, sí, é verdade que, bueno... Eran cousas que se podían, pois... Claro. Eu creo que na Galicia rural é profunda, non? Sí, sí. Creo que estas historias que se quedaron moi arraigadas, ancora temos bueno, pues, a lacra da despoboación, non? Sí. No medio rural, por iso digo que... Galicia está se despobando, sí, sí, sí. Que é un sobre todo a que máis se despoba é parte de Lugo, a parte de Ourense. Sí, a Galicia interior, ¿no? Exactamente, a máis rural. Detrimento dos grandes núcleos urbanos, das grandes vilas, ¿no? Exactamente. Das cidades como Ourense, aquí na nosa provincia, son de vilas pois con máis industria pizarreira, como pode ser o caso de o Barco de Valdeor, vitivinícola, como o caso de Monterrey, de Berín. Sí. Pero bueno, algo que temos que loitar é pôr en valor nos procesos productivos, que penso que tamén son moi moi importantes. Porque claro, como se suele dicir, vivir na montaña ten as súas avantaxes e os seus inconvenientes. Sí, ten os seus inconvenientes no que a prestación de servizos se refire, ¿no? Sí. No que, bueno, pues, físicamente nos separan de grandes vilas, e das cidades onde temos pois, servizos, como pode ser xulgados, hospitais, como temos nas cabezas da comarca, con as infraestruturas un pouco máis, un pouco, bueno, un mal estado, ¿no? Exactamente. Vamos a poder potenciar. Pero bueno, depois, pola contra, tamén temos outra ventaja, temos calidad de vida, o que pasa é que hai que diversificar as actividades, temos que pôr en valor os poucos nenos que hai que dar actividades, temos que pelexar para que non nos quiten os servizos básicos esenciais, as comunicacións con líneas regulares ás cidades, estamos pelexando para que non nos quiten os centros médicos, as escolas, etc. Claro. E bueno, unha labura moi dura que nos queda por diante, esperemos que as grandes administracións, xa non só da Xunta, senón de todo o Estado, que se poñan as pilas para saber que o rural que é factible, un rol onde hai un sector forte, un sector primario desenrolado, que é factible, pero hai que apoiálo. Unha vez que empeza a suprimir servizos, a xente xa se pensa, vou mirar a Manzaneda se me suprimen o centro médico, pois non, non me quede un Trives ou unha rúa, un caso tal. Claro. Entón, pero bueno, penso que estamos no bom camiño, aquí Manzaneda, pois mire, estábamos baixando a razón de 20 habitantes ao ano, levamos 4 anos mantendo población. Tínhamos un colexo con 11 nenos, agora temos 23. Bueno, o ano pasado abrimos 5 empresas. Bueno. Sello, ¿no? É con xente moza, Sí, ponen valor os recursos aquí, claro. E ademais non traendo fábricas, ¿no? Xente cooperativa de castañas, cooperativa de vendería en extensivo, chacinerías de transformación de produtos, a xería de vitivinícolas, bueno, a verdade que estamos diversificando e é moi contento. Hombre, pois pues eso é unha, pero ten a súa labora, porque polo que vexo o alcalde novo, ten que e bueno, entonces, o ser novo non arraixa bueno, todo, pero sempre hai unha boa equipa de goberno detrás, de xente con pero, ideas culturalmente, pero aparte pues, o alcalde escolle o seu equipo. Sí, claro, e entón, pois, como é normal. Claro, e entonces eu como digo sempre, digo, a xente nova, digo, sin olvidar o pasado, pero mellorando cada vez máis, sin romper o pasado, porque se rompemos o pasado, rompemos todo. Efectivamente, sí. Temos que facer de novo, e facer de novo non, hai que ir mellorando. Ve, por exemplo, como lle digo, cando vou, Elías, son casas piden a veces de que non hai dígame, esas escuelas unitarias que había antiguas que ahora xa non sirven para nada, formalas en isto e en isto. Tente o edificio feito, non hai nada máis que melloralo por dentro. É pouco máis. É pouco máis. Sí, pois algúas delas deben ir uso. Estamos demandando sempre desde os concellos, mas agora bueno, pois entre todos xa non mirando o corpo político de cada un, porque creo que claro. É labura de todos poñernos no tema, non? Exactamente. Por exemplo, en Trives, que dista 8 kilómetros de aquí, temos un instituto de bachiller, pois temos eso, é ciclo formativo, é ciclo que hai agora mesmo de electricidade, é verdade que aquí hai empresas de transformación de luz potentes, que a Iberdrola metida en toda a zona. Sí. É un ciclo moi importante, pero por que non un ciclo aquí no medio macizo de capacitación agraria, como ten os cursos de formación en Becerra, etcétera? As administracións moitas veces non queren escoitar o número de realidades, non? Exactamente. Que intentan que se xamos periferia, sabemos que se levar servicios a calquer vila dos Ancares, do Courel ou de Manzaneda, costa sí. Entón parece que están desexando que esta vila desapareza, non? Para invertir estes cartos en outros sitios. Mire, aquí no Concello de Manzaneda fomos o primeiro Concello de Galicia en gasto social, sí. Por habitante chegamos a 400 e pico euros, está a medida do total da Nación Galega en 90 euros, superámoslo con creces, temos a residencia de terceira idade pública do Concello, programa de xantar na casa, dependencia, sí. O SAF, o servicio de atención ao domicilio. Entón, todas esas cousas reviten, está xerando emprego de calidade, está ayudando aos teus maiores unha atención claro. que é básica, porque eles non la deron a nós, eles se merecen todo. Claro. No eido cultural, tamén o ano pasado, fomos o primeiro concello de provincia de Ourense, que máis cuarto destinou a cultura. Eso todo está traendo moita xente ao concello. Claro. Que hai as súas actividades, os seus festivais, o entroido, etc. Sí. Que revirte pues, directamente... No, no, na hostelería, claro, nos hospedaxe, etcétera, pero tamén xente que ven para o albergue, que vai aos supermercados a mercar, e pois esa licencia que lle dá de ver o pobo cheo de xente un fin de semana de inverno, cando pues, hai alguns anos aquí non había nada, non? E bueno, nese traballinho estamos a pouquiño. Sabemos que o recorrido é curto, como as administracións, tanto estatal como autonómica, non se volten máis nos concellos do interior. Que, claro. Pero bueno, temos que pelexar e dar todo. De todos os xeitos, veixo que seguís pelexando para que Manzaneda, pois, pues, é o que ten que ser. Sí, sí, efectivamente. Xa non só Manzaneda, os concellos da contorna, estamos en un programa de colaboración entre concellos, facendo xornadas de formación de alta montaña, estamos intentando facer obradoiros de emprego, bueno, todas estas cousas para intentar dinamizar a zona. Sabemos que temos unha estación de esquí, que sí, funciona para a neve, pero non podemos estar esperando a que neve para que o concello funcione. Se, exactamente. Un complemento a maiores, pero aparte o concello ten que desenvolver a súa actividade normal durante todo o ano con proxectos productivos. Dando un servicio de calidade, enchendo culturalmente actividades o concello para a xente que vive aquí, pues que teña algo que ver, que non meterse na casa todo o día no bar. Exactamente. Pensamos que o camiño de momento non vai ben, un pouco pesimistas por o tema das políticas de arriba, pero bueno. Como sabemos que non nos van a arranxar gran cosa, intentamos nos dar esa solución, ¿no? Como mellor podemos. Pues gustaríame que me dixeras algo do Folión. Pois, bueno, a verdad que creo que, podo dicirlo claramente, creo que todos os vecinos van a respaldar, é a festa máis grande que temos aquí en todo o ano. É unha festa, pois, que tanto enolóxicamente, como onde se xunta tamén gastronomía, onde se xunta intercambio interxeracional, porque ti ves a regueifa, ves o foliós, ves danzando as máscaras, xente de 60, 70 anos con nenos de 5 ou 6 que están aprendendo. Ostras! Bueno, é unha festa que está tan arraigada no pasado, é que se mantivo. Sí. Se mantivo sin haber entroido de carrozas nin de orquestas. E que a xente saca os seus bombos a onde quiso chegar a traballar, saca o seu sapero de labranza, se empezan a ronda do Folión, hai visita dunos povos a outros, se pide permiso para entrar ao povo. Ostras! Se fan as regueifas, os versos, en forma de sátira, o sea, se recollen todos esos acontecimentos graciosos que pasan en todas as aldeas, non? Do que falábamos antes do lavadoiro. Exactamente. Durante todo o ano se ponen en forma de verso, e ese día se dicen, e ademais se perdoa todo, ¿no? Aí lle toca ao cura, nos toca aos alcaldes, aos políticos. Pero bueno, penso que é unha ledicia ver a xente toda unida. Mas fai ese traballo de unión entre os povos, entre os viños, entre as rancillas, ábrense todas as adegas. Eu ainda agora me teño que marchar a unha reunión ás 6:30, antes de vos atender o teléfono, me metí na ducha de urxencia, porque diante do CEI me colleron o neno, se me puxeron de fariña, pero de película, de arriba a baixo, non? E as cousas son fermosas, os nenos, os nenos tan cativos que xa levan o folión na vea, non? E os nenos dixeron, vamos encher de fariño ao alcalde. Sí, sí, de arriba a baixo, a verdade é que, en encima creo que teño pouco pelo, pois pues, bueno, para sacarlo costa, non? Pero é unha ledicia, porque ver o nenos, hombre, eu vivín cando era pequeno, xente de vacato, lógico, o ritmo dos bombos tocando por a aldea veciña, e xa dices, ya, a miña filla está en duda, veña vestidos, que hai que arrancar, pero ya, tocando as nosas gadañas, as nosas eixadas, as chocas, as gaitas, os bombos, as cornas do pastor, a verdade é que, bueno, hai que verlo, hai que vivirlo para... Sí, desde para logo. E ademais, bueno, desde fai 4 anos a festa de interés turístico de Galiza, pero bueno, a verdade é que se notou moito no que se refere con esa afluencia xa. Hombre, pois eso é un... Eso é unha delicia, ademais, supoño que o alcalde, pois... Con eso, tamén é unha delicia para el que ver, xa non solamente o alcalde, senón ver como a xente disfruta, ver como a xente pois se respeta, ver como se xuntan aí esos días. Sí, por suposto. Nós, dentro do concello que fixemos co tema do entroido, nós organizamos o martes de carnaval de entroido, aquí no propio concello, cando venimos o centro de todas as parroquias, parroquia de Cesures, o Folión da Morela para cá, máis a parroquia San Martiño, se xuntan aquí todos, mas algún fulón invitado, que van sempre da Pobla de Trigues ou de Vilariño de Conso. Se fai unha ronda polo casco velho dentro da muralla. Pois temos un xantar popular a un precio moi a un precio módico no pabellón polo deportivo, onde xuntamos unha mil persoas. Pero é o único día que organiza o concello. O resto, o concello non se pode meter nel, porque son os veciños os que organizaron toda a vida sempre. Os políticos moitas veces temos a gran virtude de meter os veciños en algo estropeado. Entonces, eu creo que teñen que ser os veciños os que autoxestionen a súa festa. Cando hai piden colaboración, oi, que tal día hai tal vez que necesitamos, pois, que nos leves esta mesa e estas sillas para tal povo que imos facer de unha merenda. O concello está para facer iso, pero nunca para organizar. Teñen que ser os veciños os que organicen para que a festa perdure, para que non se vexe politizada, que tamén moitas veces entramos nese rifirrafe de non, cando eu organizo isto, pois, non, que sexan os propios veciños dándolle todo o apoio que necesiten, pero que sexan os propios veciños os que organizan a festa. Exactamente, para que non se vexe aí que vaya, o que se suele dicir, non vamos a entrar en detalles, que é o que se suele dicir, sabemos todos o que pasa. Eu sempre digo, o concello, pois, axudarán aquilo que poida, pero máis ben dá os permisos, dá, en fin, pide a seguridade que estea a seguridade que ten que haber, e todo eso, como é normal, pero despois, quen organiza son os propios veciños, que son os que van, son xunto co alcalde, son os que van a disfrutar de todo eso. Pois, David, foi para min un placer poder falar contigo. Eu seguiría, vamos, toda a tarde. Seguiremos toda a tarde. Mire, o placer foi meu, dar uns saúdos para a xente da diáspora, que é moi importante, non? Que son desde aquí que sinten tamén o noso alento. Sí. E que despois son os que moitas veces nos ensinan pois o que tuveron que pasar eles, non? Estamos loitando nós para non ter que fazer o que fixeste moitos, sí. Darvos moitos ánimos en aquí, convidarvos a nosas terras que nos queirades visitar, son benvidos. E bueno, pues para que queirades, o Concello de Manzaneda presentado agora mesmo por min, pero eu teño voz de todos, para que necesitades aquí estaremos. Pois moi ben, Graciña, se non será a última vez que o molestemos para falar contigo. Bueno, moi ben. Pois unha aperta moi forte. Un prazer, moitas grazas. E a seguir disfrutando dese folión. Neso estamos. Inda hoxe, dentro de 3 horas, empeza o lardeiro, que xa está a xente afinando nos bombos. Pois moi ben. Un prazer, moitas grazas. Grazas a ti, David. Boa tarde. Bueno, pois despedimos a David, pois con unha das mellores pop rock, como é SES. Y como dice ella, un pensamiento. Este insomnio venial, que no aspira a ser tormento, prende todas las candeas que dan luz a un pensamiento. Es sobre o postergado sueño ver de sombras o esprego. Ese todo condimento, ese todo condimento. Ese todo condimento que reclama esta canción, vendo as horas de reollo, eu percebo que se achega caso a guerra encarnizada. Amaña miña indolencia, con preguiza torno ao leito, e suxire mi amorneza, que me garde da soberbia de pensar que estou esperta. He sabido que no escuro non se enredan as ideas. He sabido que se crean cando o sol o tapa o muro. E avanzando polas horas descúbrome unha indecente. E dígome nas sin pares. E dígome nas sin pares. E dígome nas sin pares que xa marcho na que segue vendo as horas de reollo, eu percebo que se achega caso a guerra encarnizada. Amaña miña indolencia, con preguiza torno ao leito, e suxire mi amorneza, que me garde da soberbia de pensar que esto es pensar, que este insomnio letal vaya llegándome a tormento, cando comezan as candeas. Bueno, amigas y amigos, este xoves pois intentamos facer ben. Esperemos que para o xoves que ven sexa mellor. Así que, señoras e señores, como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Así que, amigas e amigos, o domingo de 3 a 5 estaremos tamén antena, repetido. Así que, deico o xoves que ven, unha aperta moi forte. Amaña miña indolencia, con preguiza torno ao leito e suxire mi amorneza, que me garde da soberbia de pensar que estou esperta e vendo as horas de reollo. Eu percebo que se achega caso a guerra encarnizada. Amaña miña indolencia, con preguiza torno ao leito.